Încep știrile Europa FM. Proteste spontane și negocieri eșuate în prag de sărbători, angajații de la două institute bucureștene au oprit munca nemulțumiți de plafonarea sporurilor. Discuțiile cu Ministerul Sănătății nu au dat niciun rezultat. Sunt proteste spontane, probabil că vor mai fi. Se pare că nu toate calculele sunt corecte. N-am găsit soluții. Rudele celor care și-au pierdut viața în accidentul de la Viișoara din județul Neamț vor primi ajutoare de urgență de la stat. Între timp, ancheta continuă, iar mașina este expertizată tehnic. Bărbatul bătut cu bestialitate la sfârșitul săptămânii trecute la Brașov a revenit asupra declarațiilor, spune acum că nu-i cunoaște pe agresori. Și audiat 7 ore în Parlament, fostul prim adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, susține că protocoalele de colaborare dintre SRI și alte instituții ale statului au respectat legea. Serviciul este în imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol în ceea ce privește infracțiunile la adresa securității naționale, cum ar fi spionaj și trădare. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Noua rundă de negocieri dintre Ministrul Sănătății și sindicaliști a eșuat. Asistenți, chimiști și biochimiști de la institutele bucureștene Marius Nasta și Matei Balș au protestat nemulțumiți de plafonarea sporurilor, o măsură care, spun ei, le reduce veniturile. Noi discuții sunt programate săptămâna viitoare, așadar răspunsul guvernului la nemulțumirile angajaților din spitale se amână până după Paște. Sindicaliștii au ieșit ieri de la discuțiile de la Ministerul Sănătății fără vreo promisiune concretă în privința sporurilor. Iulian Pope este prim vicepreședintele Federației Sanitas. Sunt proteste spontane, probabil că vor mai fi. De asta doamna ministru a și convocat o parte dintre managerii de spitale. Se pare că nu toate calculele sunt corecte. Sunt discuții, n-am găsit soluții. Probabil ne vom mai întâlni și după sărbători. Între timp, în spitale sunt zilnic proteste. La Marius Nasta, în București, biochimiști, biologii și infirmierele au cerut pentru a doua zi consecutiv demisia managementului și a ministrului. Ei spun că doar prin reducerea sporurilor, veniturile le vor scădea cu până la 1000 de lei în fiecare lună. Biochimistul Angelica Dâcă, care a participat la protest, a vorbit la Europa FM despre reducerea la jumătate a unui spor într-un spital în care riscul de contaminare este major. Este un risc foarte mare, te poți îmbolnăvi de tuberculoză, oricând, la orice oră. Tratamentul este destul de greu de suportat, 6 luni, 9 luni de tratament, un an și 2 luni, și iei o sacoșă de medicamente, adică peste 13-14 medicamente zilnic. Nu cred că o să se rezolve. După ce au primit flutura și de salariu, aproape 100 de asistenți medicale ai Spitalului de Plămâni din Iași au protestat ieri în curtea unității medicale. De exemplu, o familie, soț și soție, ambii angajați la Spitalul Ieșan, au pierdut aproape 3.000 de lei pe lună, transmite Violeta Cincu. Cu flutura și de salariu în mână, asistenții medicali și infirmierele au încremenit. Lider la Spitalul de Pneumoftiziologie, Victor Elavieriu. Salariile au scăzut între 3 și 13, cât ai, Dragoș, minus 3 și 1373 la un asistent de anatomie patologică. Infirmieri, brancardieri, îngrijitori, între 5-7 milioane, cădere la venit net. Probabil proteste și săptămâna viitoare, grevă, nu știu. Lumea de-abia începe să afle cât, cum, ce. Angajații de la Pneumo spun că vor continua protestele. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Au ieșit în stradă ieri și mecanicii de locomotivă, au organizat un pichet de 2 ore la sediul Ministerului Transporturilor. Sindicaliștii sunt nemulțumiți, în special de situația în care se află CFR Marfă, societatea care a acumulat o datorie de 100 de milioane de euro. Președintele Federației Mecanicilor de Locomotivă, Iulian Mântescu. Directorii la infrastructură au făcut profit în loc să investească bani în infrastructură. Noi circulăm cu aproximativ 40 viteze comerciale la transportul de călători și 17 km pe transporturile de marfă. Ne creează perturbații majore, greutăți în activitate. Utilizăm mai multe echipe, mai multe locomotive. Nu putem utiliza fluent vagoanele, n-ajung la destinație. Sindicaliștii acuză și că aproximativ 60% dintre salariați lucrează pe salariul minim. Salarizarea personalului feroviar și statutul, promovarea statutului personalului feroviar. Aproape 60% lucrează în zona salariului minim pe economie. Deci la noi, în ultimii 10 ani, orice majorare salarială care s-a dat prin creșterea salariului minim pe economie, nu s-a mai respectat niciodată cu eficienții de ierarhizare din contractele colective de muncă ale noastre. Avem probleme majore în zona nerespectării legislației, în sensul că avem foarte multă instrumentare, nu se respectă codul muncii, nu se plătesc la timp. Mecanicii de locomotivă vor organiza pichetă de protest și pe 12 și 19 aprilie la Ministerul Transporturilor, iar pe 23 aprilie va fi organizat un marș către guvern. Ascultați știrile Europa FM. Duba care a plonjat în urmă cu două nopți în râul Bistrița va fi expertizată tehnic. Accidentul s-a produs la Viișoara, în județul Neamț. 9 muncitori forestieri au murit. Rudele celor care și-au pierdut viața vor primi ajutoare de la stat. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Primele date ale anchetei arată că un pneu al vehiculului a explodat, ceea ce a făcut ca șoferul să piardă controlul volanului. Imagini surprinse de o cameră de supraveghere arată cum tuba părăsește carosabilul într-o fracțiune de secundă și ajunge în râu unde victimele s-au înecat. Singurul supraviețuitor al tragediei este internat la spital. Inspecția muncii face propria anchetă. Cei 10 bărbați care se aflau în camionetă se întorceau de la Arad, unde lucrau la negru cazilieri. Până la destinație mai erau în jur de 20 de kilometri. Auto-utilitara nu era destinată transportului de persoane, ci de marfă, iar în interior erau improvizate unele banchete. De asemenea, șoferul, care deținea permisul de conducere de 2 ani, a fost amendat în mai multe rânduri pentru viteză excesivă. Familiile victimelor vor primi ajutoare de urgență. Prefectul Daniela Soroceanu a anunțat că mai întâi inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială vor face anchete sociale acasă la victime. De asemenea, primarii din localitățile din care provin cele 9 persoane care și-au pierdut viața vor sprijini familiile acestora în vederea înmormântării. Din cei 9 bărbați decedați, 2 sunt tată și fiu din localitatea Făurei. Singurul supraviețuitor al accidentului se afla în mașină alături de fratele său, ambii fiind din Podoleni. Un bărbat care seamănă cu piromanul căutat de poliția din București a fost ridicat ieri după amiază dintr-un mall și apoi eliberat. Angajații unui supermarket în care bărbatul lua masa au sunat la 112 la nici 3 ore după ce poliția capitalei a publicat imaginile surprinse pe camerele de supraveghere sâmbătă noaptea. Până acum polițiștii au dus la secție mai multe persoane, dar toate au fost eliberate. Comisarul șef al secției 4, Ionuț Dană. A fost necesar să vizionăm imagini ridicate de la aproximativ 200 de camere de supraveghere. A durat 5 zile până când noi am considerat că e necesar să publicăm imaginile, deoarece am selectat cele mai multe imagini care prezintă trăsăturile atât fizionomia bărbatului, cât și celelalte elemente de vestimentație. În Brașov, bărbatul bătut cu bestialitate la sfârșitul săptămânii trecute a revenit asupra declarațiilor sale în fața anchetatorilor, spune acum că nu-i cunoaște pe agresori. Până acum, oameni din toată țara au făcut donații de peste 90.000 de lei, impresionați de povestea victimei agresiunii. Transmite din Brașov, Cristina Nica. Bun găsit! După ce mii de oameni s-au solidarizat cu situația în care se află bărbatul bătut la sfârșitul săptămânii trecute într-un pasaj din Brașov, jurnaliștii și oamenii legii au încercat să meargă mai departe și să afle date despre trecutul acestuia, dar și despre ce îl lega pe acesta de unul dintre agresori. Inițial, bărbatul agresat a spus că lucra pentru unul dintre cei doi tineri și că a fost bătut de acesta și de un prieten al său după ce și-a cerut banii lucrați corect. Potrivit unor surse din cadrul poliției Brașov, victima agresiunii a revenit între timp asupra propriilor declarații, spunând că nu îi cunoaște de fapt pe agresori. Un localnic din Stupine a povestit că bărbatul bătut a lucrat în trecut pentru el și, deși era foarte harnic, avea probleme cu alcoolul. Până acum, victima nu a fost supusă unei expertize psihiatrice, însă povestea sa a avut ecou și a emoționat sute de oameni care au făcut până acum donații de peste 90.000 de lei. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Audiat pentru a doua oară în Parlament, fostul prim adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, a susținut că protocoalele de colaborare dintre SRI și alte instituții ale statului au respectat legea, iar această practică este una internațională. Despre declarațiile acestuia în fața membrilor Comisiei SRI ne vorbește Iulian Auchi. Fostul numărul 2 din SRI a atras atenția că isteria creată de desecretizarea protocoalelor de colaborare dintre parchete și SRI lovește fix în securitatea națională. Urmarea acestui asalt fără precedent asupra problematicii cooperării cu Ministerul Public, serviciul este în imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol în ceea ce privește infracțiunile la adresa securității naționale, cum ar fi spionaj și trădarea, parțial și terorismul. Astăzi nu avem protocoale. Cum acționăm pentru a proteja interesele României? Pentru a demonstra cât de gravă este situația, Florian Coldea a explicat că nu numai securitatea națională este pusă în pericol, ci și cea a aliaților noștri. Riscăm să vulnerabilizăm nu doar securitatea națională a României, ci și securitatea unor aliați de-ai noștri. Vulnerabilitatea are o singură caracteristică, este exploatabilă. La finalul declarațiilor, Coldea a amintit de Iuda, care a trădat pentru 30 de arginți, susținând că sunt persoane care fac acest lucru și astăzi, cu interesul interesele statului român. Un celebru personaj biblic, a cărui nume n-aș vrea neapărat să-l dau, care în urmă cu circa 2000 de ani a trădat pentru 30 de arginți. Ce dacă ulterior l-au apucat mușcările? Lucrurile nu s-au putut repara și rău făcut n-a putut fi rezolvat. Evident, ca orice trădător, destinul lui a sfârșit tragic. Din această perspectivă, constat cu îngrijorare faptul că unii, în mod vizibil, practică astăzi același lucru cu interesele statului român. O fac la vedere, extrem de vocal și fără pic de rușine. Fostul adjunct SRI a fost audiat timp de 7 ore de parlamentar. El a declarat că va reveni pentru a oferi și alte detalii. Ascultați știrile Europa FM. Începe de astăzi mini-vacanța de Paște. În aceste zile de sărbătoare, 50.000 de polițiști, jandarmi și pompieri sunt gata să intervină dacă este nevoie. Agenții rutieri vor scoate în trafic 300 de aparate radar. Pe rutele aglomerate, traficul rutier va fi monitorizat și din aer. Personalul a fost suplimentat în punctele de trecere a frontierei spre Ungaria. Șoferii trebuie să știe că de duminică și până marțea viitoare, după sărbătorile de Paște, taxele de drum la intrarea în Bulgaria vor putea fi plătite doar cu numerar, anunță Poliția de Frontieră. Manuela Nicolescu. Din cauza lucrărilor de întreținere ale sistemului informatic vamal din Bulgaria, se pot forma cozi în punctele de trecere a frontierei româno-bulgare, anunță reprezentanții Poliției de Frontieră. Această situație va dura de duminică 8 aprilie de la ora 20 până marți 10 aprilie la 8 dimineața. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, comisar șef de poliție, Monica Dașbog. Pentru cetățenii care se deplasează în Bulgaria, reamintim că în toate punctele de frontieră al acestei țări, taxele de drum se vor achita în numerar, din cauza lucrărilor de mentenanță la sistemul informatic. Autoritățile bulgare ne-au informat că vor suplimenta numărul de lucrători în toate punctele de frontieră pe timpul implementării manuale a datelor, dar vă rugăm să luați în calcul că timpul de tranzitare poate fi mai mare decât de obicei. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îi sfătuiește pe românii care vor trece prin punctele de frontieră bulgare de duminică până marți să cumpere vinieta pentru 7 zile la intrarea în Bulgaria, iar la revenirea în țară, prin punctul de control al trecerii de frontieră ruse, să pregătească în prealabil suma exactă pentru taxa de pod, 2 euro. Știrile Europa FM la final, vremea se va răci față de ziua de ieri, vor fi valori termice normale pentru această perioadă, maximele vor fi cuprinse între 10 și 21 de grade, vor fi averse cu descărcări electrice la munte, în sud-vestul, vestul, centrul și nordul țării și pe arii restrânse, în rest, pe crestele montane înalte vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor depăși locale 10 litri pe metru pătrat și izolat 15 litri pe metru pătrat, mai răcoare astăzi și în capitală, trecător va ploua mai ales în prima parte a zilei, iar maxima va fi de 18-19 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, Vasile Constantin. Bună dimineața! Trei dintre sfertfinalistele Europa League au făcut un pas important spre semifinale încă din prima manșă a acestei faze. Arsenal-Londra a învins-o cu 4-1 în Anglia pe CSKA Moscova, după ce Ramsey și Lacazette au reușit câte o dublă. Toate golurile s-au marcat în primele 35 de minute. Lazio-Roma a trecut cu 4-2 tot acasă de Red Bull Salzburg. La pauză a fost egalitate 1-1, dar fosta adversară a lui FCSB a marcat în partea secundă prin Parolo, Anderson și Imobile. Atletico Madrid s-a impus cu 2-0 în Spania în fața lui Sporting Lisabona, goluri înscrise de Koke și Griezmann în prima repriză. În fine, Leipzig a învins-o mai greu cu 1-0 acasă pe Olympique Marseille prin reușita lui Timo Werner din minutul 45. Retururile sferturilor din Europa League se vor juca joia viitoare. Alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal se vor desfășura până la urmă cu doar 4 candidați. Comisiile FRF au validat dosarele lui Ionuț Lupescu, Răzvan Burleanu, Marcel Pușca și Ilie Drăgan. Sorin Răducanu nu a îndeplinit condițiile minime, adică nu a avut nicio adeziune din partea cluburilor și nici nu s-a prezentat în fața comisiilor, în timp ce Victoraș Iacob nu și-a mai depus actele. Ilie Drăgan are 33 de ani, a jucat fotbal doar la nivel de amatori, iar acum este antrenor la o școală de copii. Deține licența A UEFA și a fost lector al Școlii Federale de Antrenori. Alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal vor avea loc la 18 aprilie de la ora 11 la sediul forului lângă Arena Națională. Ana Bogdan a ajuns în sferturile turneului de tenis de la Monterrey, a 90-a în clasamentul WTA. Românca de 25 de ani a învins-o cu 6-2, 6-3 pe Sara Soribes Tormo din Spania, într-un meci care s-a reluat după ce fusese întrerupt miercuri spre finalul setului al doilea. Ana Bogdan va juca acum cu americanca Danielle Collins, numărul 53 mondial, care a profitat de retragerea ucrainencei Lesia Tsurenko, a treia favorită. Turneul mexican de la Monterrey are premii de 227.000 de dolari. Irina Begu a fost eliminată la Charleston. Ea a fost învinsă clar în optim de rusoaica Daria Kasatkina, scor 6-2, 6-1, într-o oră și 3 minute de joc. Begu este clasată pe locul al 38-lea WTA, în timp ce Kasatkina este campioana în titlu în competiția din Carolina de Sud. Pentru accederea în această fază, românca va primi un cec de 9.600 de dolari, iar turneul de la Charleston are premii totale de 776.000 de dolari. Sport Club Miercurea Ciuc a cucerit titlul de campioană națională la hockey pe gheață după ce a învins-o pe ACS Corona Brașov cu 4-3 după prelungiri în meciul al șaselea al finalei competiției interne jucat pe patinoarul olimpic din Brașov. Miercurea Ciuc s-a impus astfel cu scorul general de 4-2 și așa a trecut în palmares al 16-lea titlu de campioană. Pe primele 15 le-a câștigat între 1949 și 2013. Corona, campioana de anul trecut, a deschis scorul prin Gergo Biro în minutul 11, iar harghitenii au marcat golul victoriei prin Chonot Föder în minutul 74. Pe locul al treilea a terminat CSA Steaua, care a câștigat cu 3-2 la general finala mică împotriva lui Proghim Gheorgheni. Vreți să vă citesc și lotul lui Sport Club Miercurea Ciuc? Așa ar merita o echipă campioană, nu? Ia să vedem, ia. Să-mi spuneți când să mă opresc atunci. Așa. Leo Ghiuda și Levente Hozo sunt antrenori. Portar Otto Ochioș Onodi, Gellert Rucciui, Elod Schisser. Jucătorii sunt Imre Arnold Borș, Zoltan Sándor, Chanad Föder, Tihamer Gheorfi, Norbert Antal, Zombor Antal, există și un Ervin Moldovan, Robert Eche. Moldovenii ăștia, frate, sunt peste tot. Zobol, Timor Pap, în fine, aș putea să țin așa mult timp și mai avem și un Eduard Cășăneanu. Dar rezerve ai? Avem Imre Ianoș, Maxim Potapov. Nu-l provoca că e pregătit. Zolt Regen. Am vrut să fac o mică pregătire cu colega Iulia Noi, dar mi-am făcut curaj până la urmă. Da. Nici o știre despre Cristiano Ronaldo am văzut. Da, astăzi noi se odihnește probabil, încă își mai admiră în oglindă golul. Schema care a reușit. Foarfeca, cum ar veni. Foarfeca, da. Bine. A fost brici. A fost brici. Foarfeca, da. A fost brici. Exact. Pe aceeași frecvență cu tine. Să știi că ne întreabă un ascultător unde e Luca. Să spunem că Luca nu și-a dorit să vină astăzi la radio, dar eu cu Vlad ne-am dorit din tot sufletul să facem lucrul ăsta. Zice ceva, Vlad. Luca, da, a tras un băț lung și a reușit să scape în vacanță. Să fugă în vacanță, da. Dar nu e adevărat că doar noi suntem la serviciu sau oameni și din casă. Uite, vă invităm să ne sunați la 0372069599. Ca să ne spuneți ce faceți și unde vă duceți la ora asta, dacă sunteți treji. 0372069599. Sau puteți să ne trimiteți mesaje înregistrate pe WhatsApp, dacă vreți. La 0728111222. În rest, prima piesă e aleasă de Vlad, Singur pe drum, avut holograf. Da, frate. Dar de ce, domnule? Se adeverește. Spectatorii au plecat de mult, liniștea din jur o mai ascult. Obosit și a sudat, fericit și totuși frământat, de aceleași întrebări, dacă azi am fost mai bun ca ieri. Străzile s-a cumpustit, e târziu, e noapte și nu știi încotro ai vrea să mergi, către care stea să mai alergi. Sunt singur pe drum, acum. Sunt singur pe drum. Sunt singur. târziu e noapte.